พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเนี่ยนะเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบก็รับก็ยังไม่ได้ฉันก็ไม่ได้พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับสตรีและเด็กหญิงเพราะฉะนั้นถ้าเอาเด็กไปถวายท่านนะการนี้ท่านก็ไม่รับไม่รับทาสีและทาสทาสีและทาสเนี่ยหมายความว่ามาเป็นแบบทาสรับใช้ประจำตัวอันนี้ไม่แต่ถ้าเขาถวายเป็นอารามคนเฝ้าวัดก็เอาเขาเป็นคนวัดอ่ะไม่ใช่คนของตัวเนี่ยนะพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับแพะและแกะนี่นะมันพระองค์จึงไม่มีฟาร์มแพะฟาร์มแกะเป็นต้นพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้เลี้ยงไก่ไก่แจ้ไก่ชนไก่อะไรพระองค์ไม่มีทั้งนั้นอ่ะเนี่ยนะไม่มีหมูด้วยเนี่ยนะไม่เลี้ยงหมูบางแห่งเนี่ยโอ้ยใต้ถุนวัดเนี่ยหมูทั้งนั้นเลยเนี่ยนะพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลานะไม่มีสัตว์ของเลี้ยงเหล่านี้เลยพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับนาและไร่เนี่ยนะเว้นไว้แต่เขาถวายเป็นอารามถวายเป็นเช่นอาราเชตวนารามเป็นต้นแต่มาถวายเนี่ยถวายนาให้ท่านถวายไร่ให้ท่านเนี่ยท่านรับไม่ได้พระองค์ไม่รับพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการเป็นทูตเป็นทูตเนี่ยนะเป็นเจ้าหน้าที่ทูตเมืองนี้ส่งไปเมืองโน้นเมืองโน้นส่งมาเมืองนี้ไม่เป็นพระองค์ไม่เป็นทาสรับใช้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรวรรณะเหล่าใดไม่เนี่ยนะพระองค์ไม่ได้เป็นคนรับใช้ของผู้ใดพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการซื้อการขายการแลกการเปลี่ยนเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีการซื้อขายพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยโลหะการโกงด้วยเครื่องวัดเครื่องตวงเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีสำหรับพระองค์พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการรับสินบนนะรับสวยเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีแบบเทียบประเภททุจริตคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีการล่อลวงไม่มีการตลบตะแลงนะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ซื่อด้วยกายซื่อตรงด้วยกายด้วยวาจาแต่เขาก็ซื่ออย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบเที่ยวชนคนอื่นไปหมดแล้วก็ไปหาเรื่องกับคนทั่วไปหมดไม่ใช่พระองค์เนี่ยไม่ตลบตะแลงแต่พระองค์ก็รักษาตนโดยไม่เดือดร้อนไม่ลำบากพระองค์จึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการฝันนะพระองค์ไม่เคยบอกว่าไปทำให้คนนั้นเป็นแผลตั้ง5นิ้วนะเป็นแผลเย็บตั้ง10เข็มเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่ไปฟันไปฆ่าไปจองจำการตีชิงการปล้นการจี้เป็นต้นอะไรไม่มีเนี่ยนะตีชิงวิ่งราวเป็นต้นไม่มีคือหมายความว่าเราได้ยินได้ฟังความชั่วของคนชั่วทั้งหลายในโลกนี้ความชั่วเราใดก็ตามความชั่วด้วยกายด้วยวาจาในด้วยใจความชั่วในบ้านในนิคมชนบทราชธานีความชั่วในที่แจ้งหรือที่ลับก็ตามความชั่วเหล่านั้นไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าคืออยากจะบอกอย่างนั้นนะการที่จะพูดถึงคนดีเนี่ยบางทีต้องยกเอาคนที่เขาทำความชั่วมาเป็นเครื่องเปรียบเอาเห็นคนนี้เขาเช่นเห็นคนนี้เขาฆ่าสัตว์พระองค์ไม่ฆ่าคนนี้เขาลักทรัพย์พระองค์ไม่ลักคนทั่วไปเขาทำผิดกาเมพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์คนทั่วไปพูดเท็จพระองค์พูดคำสัตย์เป็นต้นซึ่งมันต่างจากปุถุชนต่างจากบุคคลทั่วไปเพราะพระองค์จึงดำรงอยู่ในภาวะของพระพุทธเจ้าผู้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยนะศีลอย่างอื่นของพระองค์เนี่ยนะถ้าหากว่าเรามาเปรียบเทียบกับในบรรดาจำนวนนักบวชที่มีอยู่ในโลกอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะนักบวชมีหลายเผ่าพันธุ์ด้วยกันหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดำรงอยู่ในภาวะการเลี้ยงอาชีพที่บริสุทธิ์และมีปกติใช้ชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่ทำตัวแบบนักบวชภายนอกศาสนายกตัวอย่างเช่นพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูตคามเหมือนพวกสมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกนะสมณะพราหมณ์ผู้เจริญหมายคำว่านักบวชลัทธิอื่นที่ไม่ใช่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ฉันโภชนะหรือบริโภคปัจจัย4ใช้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยูกยาที่เขามาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็ยังประกอบการพรากพีชคามและภูตคามอยู่เนืองๆนะแปลว่ามีปกติเพาะปลูกเนี่ยนะตัดเมล็ดพันธุ์อยู่นั่นแหละเนี่ยนะ คล้ายๆว่ากลายเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์วิจัยพืชพันธุ์ทั้งตัดทั้งต่อทั้งตอนทั้งอะไรสารพัดกลายเป็นว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเช่นพืชที่เกิดจากรากเง่าเนี่ยนะพืชที่เกิดจากลำต้นเกิดแต่ผลเกิดจากยอดหรือเพาะเมล็ดขึ้นเป็นที่5คือสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ใช่นักพืชวิทยาคือไม่ทำตัวตัดกิ่งไม้ตอนกิ่งไม้ช้ำกิ่งไม้รดน้ำต้นไม้ดูแลรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ดูแลแต่เรื่องต้นไม้ใบหญ้าจนไม่ต้องเป็นอันทำมาหาอะไรแล้วเนี่ยนะบางทีก็นั่งเพาะกล้วยไม้อยู่นั่นแหละหมดวันไปวันหนึ่งปลูกว่านบ้างปลูกกล้วยไม้บ้างก็หมดไปวันหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ได้มีพฤติกรรมเหล่านั้นเลยเนี่ยนะหรืออย่างเช่นอย่างอื่นอีกบอกพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมเอาไว้หมายความว่าพระองค์ที่ขอเข้าของที่พระองค์ใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สะสมเอาไว้อย่างสมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกเนี่ยนะพวกนี้บริโภคปัจจัย4ที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็ยังประกอบการบริโภคของที่สะสมเอาไว้อยู่อย่างนี้เนืองๆเช่นสะสมข้าวเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมแล้วก็สะสมอามิตรคือเหยื่ออย่างอื่นเช่นรูปสวยๆเสียงเพราะๆเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ไม่มีการสะสมมันสะสมเขาควายสะสมรถสะสมอะไรเนี่ยไม่มีสะสมนาฬิกาเนี่ยนะพวกแบบประเภทแบบไหนสะสมนาฬิกาสะสมของเก่าสะสมจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เขาควายเป็นต้นอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนอันพระองค์เนี่ยไม่ใช่ลักษณะพวกสะสมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการเล่นที่เป็นฆ่าศึกต่อกุศลอย่างนักบวชลัทธิภายนอกเนี่ยนะพวกนี้บริโภคปัจจัย4ที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็ยังขวนขวายดูการเล่นที่เป็นฆ่าศึกต่อกุศลเห็นป่านนี้เช่นการฟ้อนรำขับร้องประโคมเนี่ยนะจัดมหรสพเองเลยเนี่ยนะจัดมหรสพเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในการจัดมหรสพการไร่การรำการเล่านิยายปรบมือการเล่นปลุกผีตีกลองจัดฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนแพะชนแกะชนไก่เนี่ยนะพื้นที่วัดของพระพุทธเจ้าไม่มีบ่อนไก่เป็นต้นเนี่ยไม่มีแบบซุ้มไก่ชนอะไรก็ไม่มีซุ้มไก่แจ้ซุ้มไก่ชนเนี่ยไม่มีจึงไม่มีการรำกระบี่รำกระบองแบบเสียวลิมยี่อะไรเนี่ยไม่มีเนี่ยนะไม่มีการฝึกพวกชกมวยปล้ำสนามรบตรวจพลจัดกองทัพเนี่ยนะดูแลกองทัพอะไรเป็นต้นนี้ไม่มีพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการขวนขวายการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้อยู่เนืองๆเนี่ยนะทำอะไรบ้างเล่นหมากรุกแถวละ8ตา10ตามาเก็บเล่นสะดวกเล่นหมากไว้เล่นโยนบ่วงไม้หึงเล่นทำกายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถนาน้อยๆหกเขมรกังหันตวงทรายเล่นรถน้อยๆธนูน้อยๆทายอักษรทายใจเล่นเลียนแบบคนพิการหรือว่าเล่นต่อเล่นหวยลอตเตอรี่บนดินใต้ดินเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่เป็นเจ้ามือเป็นโพยหวยรับหวยซะเองอะไรเนี่ยไม่มีนะแต่ปัจจุบันนะก็อย่างว่าโทษของวัตตะพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อย่างเช่นนักบวชเหล่าอื่นเนี่ยนะที่บริโภคปัจจัย4ที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เห็นปานนี้เช่นเท้าที่เตียงเนี่ยที่มีเท้ายาวหรือสูงเกินประมาณเตียงที่เท้าเนี่ยทำด้วยรูปสัตว์ร้ายหรือว่าพรมขนสัตว์เครื่องราชทำด้วยขนแกะอันสวยงามเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์เนี่ยไม่ได้บริโภคเครื่องข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้นที่ผิดศีลพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการประดับตกแต่งร่างกายไม่เหมือนกับนักบวชบางพวกที่บริโภคปัจจัย4แล้วก็ยังขวนขวายประดับตกแต่งร่างกายเช่นอบตัวเนี่ยนะอบตัวเพื่ออะไรเพื่อความงามนะขัดผิวขัดเรียกว่าขัดผิวเนี่ยนะอบตัวอบไอน้ำเพื่อผิวจะได้งามเนี่ยนะจะได้เปล่งปลั่งโอ้ยองค์นี้มีรัศมีออกจากตัวอะไรเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าอบตัวเพื่อให้ดูงดงามเนี่ยนะทั้งที่ว่าใจเนี่ยใจไม่ใช่เลยเนี่ยนะแต่ว่าพยายามที่จะแต่งกายเนี่ยนะบางทีก็อบอวัยวะอบเรียกว่าคลายอวัยวะอาบน้ำหอมนวด คำว่านวดนี่แปลว่านวดเพื่อให้ผิวพันธุ์ตรงไหนที่มันหย่อนยานก็ทำให้มันเต่งตึงอะไรลักษณะนั้นนะไม่ใช่แบบลักษณะจับเส้นนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่มันเป็นการนวดแบบประเภทนวดเพื่อความงามเนี่ยนะหรือว่าส่องกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวสวมกระว่าใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้มีดสองคมร่มแล้วก็ใช้รองเท้าที่ผิดวินัยหรือว่ากรอบหน้าปักปิ่นใช้พัดวาลวีชนีนุ่งห่มผ้าขาวหรือว่าผ้าที่มีชายยาวอันนี้พระองค์ไม่ทำแบบนั้นขณะเดียวกันพระองค์เว้นขาดจากการกล่าวเดรัจฉานคาถาคำพูดที่สวะขวางสวรรค์ขวางนิพพานไม่เหมือนกับนักบวชบางจำพวกที่บริโภคปัจจัย4ที่เขาถวายด้วยศรัทธาทำตัวเป็นนาบุญของเขาแต่มาปฏิบัติตัวอยู่ในเดรัจฉานคาถาพูดแต่คำที่เป็นเดรัจฉานคาถาเช่นนะพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรมหามาตรกองทัพภัยสงครามข้าวน้ำผ้าที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องหญ้าเรื่องยานบ้านนิคมนครชนบทราชธานีสตรีบุรุษคนกล้าตรอกท่าน้ำคนเป็นคนตายเรื่องโลกเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องโอ้ยคุยไปเรื่อยเลยนะรู้พูดให้เป็นอะไรก็ไม่รู้จากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งเรื่องแล้วเรื่องเล่าหมดไปวันวันหนึ่งบางทีนั่งคุยบางทีนะนั่งคุยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทีเที่ยงคืนก็มีเนี่ยบางทีไม่รู้คุยเรื่องอะไรไม่มีสาระอยู่ในนั้นเลยก็มีเนี่ยนะบางทีก็นั่งคุยตั้งแต่เช้ารับแขกตั้งแต่เช้าจดค่ำดึกดื่นเนี่ยนะไม่มีอริยสัจอยู่ในนั้นเลยไม่มีคำสอนอยู่ในนั้นเลยทั้งที่กุฏิก็กุฏิที่เขาถวายด้วยศรัทธาอาหารเขาก็เอามาถวายด้วยศรัทธาเจ็บป่วยไม่สบายเขาก็เอายาเป็นต้นมาถวายด้วยศรัทธาปัจจัย4ที่เขาถวายด้วยศรัทธาแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยติระฉานคาถากลับไม่ใช่พุทธคาถาใช่ไหมไม่ใช่พุทธพจน์นะกลับไปเอาคำพูดของกลุ่มพวกแหมขวางนะติระฉานแปลว่าขวางพูดแต่คำพูดที่ขวางสวรรค์แล้วก็ขวางนิพพานนะก็นั่งโอ้ยปรึกษาเรื่องการบ้านการเมืองอยู่นั่นแหละพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการพูดแก่งแย่งนะไม่เหมือนกับนักบวชบางพวกที่บริโภคจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่ยอมข้างหลายเป็นต้นเขาเอามาถวายด้วยศรัทธาก็ยังมาพูดแก่งแย่งทะเลาะกันอยู่เนืองๆว่าท่านเนี่ยไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้พวกนี้โง่ทั้งนั้นรู้เราคนเดียวเนี่ยนะเราเนี่ยรู้ทั่วก็บอกว่าท่านจะรู้ได้ยังไงเนี่ยนะท่านปฏิบัติผิดผมปฏิบัติถูกคำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ข้าพเจ้าพูดนี่สิมีประโยชน์ไอ้คำควรพูดก่อนท่านก็มาพูดทีหลังสรุปว่าพูดหาเรื่องเนี่ยนะทะเลาะกันอย่างเดียวเนี่ยนะมีมันนั่งทะเลาะกันเนี่ยนะนั่งทะเลาะกันหน้าดำคร่ำเครียดเป็นต้นเนี่ยนะคือบางทีก็สมัยใหม่เขามีจัดเทศแล้วพระนั่งทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดงมันทำมาเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ทำตัวลักษณะนั้นเนี่ยนะพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการเป็นทูตและรับใช้ไม่เหมือนกับนักบวชบางจำพวกนักบวชบางจำพวกที่บริโภคปัจจัย4ด้วยที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็ทำอะไรเป็นอาชีพทูตบ้างรับใช้อยู่เนืองๆทำกิจรับใช้คารวาสหรือบางทีก็มาทำกิจรับใช้บุคคลต่างๆเช่นเป็นทูตของพระราชามหาอามาตย์กษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีบางทีก็เป็นทูตของกุมารเอาบอกว่าเป็นทูตของเด็กๆได้ไหมบอกได้เป็นทูตชายหนุ่มหญิงสาวสิชายหนุ่มบ้านนี้ให้ไปเป็นพ่อสื่อให้บ้านโน้นบ้านโน้นใช้ให้เป็นพ่อสื่อบ้านนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยอาชีพของพระอาชีพบางอย่างก็เนี่ยเรียกว่าทำตัวเป็นสะพานเชื่อมให้จับลูกบ้านนี้ไปแต่งบ้านโน้นจับบ้านโน้นมาแต่งบ้านนี้เนี่ยนะก็โอ้ยทำไปเรื่อยเปื่อยบางทีหนักๆเข้าก็รับใช้เด็กน้อยเนี่ยนะมันก็พระองค์ไม่เป็นแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและพูดเลียบเคียงนะคำพูดหลอกลวงเลียบเคียงนี่ไม่มีสัทธรรมตัวแบบเรียกว่ามีมายาปกปิดซ่อนเร้นเนี่ยไม่มีในพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดเลียบเคียงเช่นนักบวชบางจำพวกที่บริโภคปัจจัย4ที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็พูดเลียบเคียงอยู่นั่นแหละพูดเลียบเคียงพูดหวานพูดล้อมพูดและพูดเล็มอยู่นั่นแหละแล้วก็แสวงหาลาภต่อลาภด้วยลาภเนี่ยนะเรียกว่าวางเหยื่อต่อเหยื่อเป็นต้นเรียกว่าประกอบแสวงก็คือแสวงหาปัจจัย4นั่นแหละเนี่ยนะหมกมุ่นอยู่กับปัจจัย4แสวงหาปัจจัย4 หนักๆเข้าก็เลยสมณกิจสมณธรรมคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะจิตใจก็คิดถึงรูปจากรูปมาเสียงจากเสียงมากลิ่นจากกลิ่นไปรสจากรสไปโพธาภะไม่ได้สนใจศีลเลยเนี่ยนะซึ่งนักบวชทั้งหลายภายนอกเป็นเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นสาวกของพระองค์ก็ไม่เป็นเช่นนั้นส่วนบุคคลอื่นก็เทียมสาวกเท่านั้นเองนะคำว่าเทียมก็แปลว่าไม่ใช่เนี่ยนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยนะซึ่งพระองค์ไม่ประกอบอาชีพนะเรียกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่ทำแบบปกิณกะเบ็ดเตล็ดทั่วไปเนี่ยอันหนึ่งและอันหนึ่งคือพระองค์ไม่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพอะไรอาชีพที่ขวางสวรรค์ขวางนิพพานที่เรียกว่าผิดด้วยดิรัจฉานวิชา